witam Państwa bardzo serdecznie. To był Tommy Iommi, czyli gitarzysta grupy Black Sabbath w utworze Meat. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje złote myśli, propozycje na muzykę. W ogóle wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, to wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami Nancy Reagan i utwór Gabi. Pozostając w świecie punk rocka i to tego najbardziej rasowego, grupa Sex Pistols i utwór EMI. Because I'm subkultura punk rocka inspirowała bardzo wielu twórców i na to, proszę Państwa, mamy też dowód. W tym przypadku grupa Siekiera i Idziemy przez las. Tak, proszę Państwa, w trójkowej aptece nocnej posłuchamy teraz grupy Fluk w utworze Slap It. I do. Jeszcze więcej psychodelii i szczypta surrealizmu, czyli grupa Nagrobki i Mój Dół. Produkcje, które nie przemijają, proszę Państwa, zawsze są aktualne i mają swoją energię, która ich nie opuszcza. W tym przypadku jest to w ogóle bezsprzeczne. Grupa Sensor i utwór Witch Village. Strange damn time.

Czas na muzyczne specjalité de la maison. Proszę Państwa, bardzo pyszny utwór, jeżeli chodzi o dźwięki i treść, która jest w nim przekazywana. Grupa Beastie Boys i Something Got to Give 'Em. My przenosimy się do Trójmiasta z trzecim programem, gdzie będziemy słuchać zespołu grającego w trio, czyli grupa Popsysze z ostatniej płyty pod tytułem Emisja, a utwór nosi tytuł Rzeki Dwie. To jest zawsze gwóźdź programu, proszę Państwa, bezsprzecznie jeden z naszych ulubionych zespołów, grupa Killing Joke, dziś w utworze Raven King. Thank you. progresywno-industrialny nurt pochodzący prosto z Krakowa, czyli Agresiva 69 i Jeden Dzień. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał.